Kierat żwiowa taniej 129 zł, a akumulatorowe nożyce do trawy 79 zł. W ofercie również duży wybór marki z ogrodowych. Sprawdź na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd musi uargumentować przed Trybunałem, że wstrzymanie działalności kopalni jest niewykonalne. Tak o decyzji w sprawie Turowa mówi wiceminister kultury. Niebawem zostanie zaprezentowany nowy program inwestycji przeznaczonych na rozbudowę i modernizację dróg krajowych, zapowiada minister infrastruktury. Wielka Brytania uznana przez niemiecki instytut za kraj, gdzie dochodzi do mutacji koronawirusa. Politycy, którzy debatowali w programie Trzecim Polskiego Radia, nie byli zgodni co do oceny decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Politycy obozu rządowego przekonywali, że decyzja unijnego organu jest skandaliczna i godzi w interesy naszego kraju. Przedstawiciele opozycji winą obarczali polityków koalicji rządowej. Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin powiedział, że rząd musi uargumentować przed Trybunałem, że wstrzymanie działalności kopalni jest niewykonalne. My nie możemy narazić Polaków na niebezpieczeństwo energetyczne, na brak dostaw prądu dla kilku milionów Polaków, na nagłą rezygnację z produkcji energii w Polsce z dnia na dzień. Będziemy się sprzeciwiać tej decyzji i przedstawiać kolejne argumenty. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna mówiła, że rząd powinien podjąć dialog z Trybunałem Unii Europejskiej. Spór z Czechami trwa od dawna. Rozmowy obustronne toczyły się. Prawdopodobnie zapłacimy ogromne kary. To, co bym proponowała rządowi, to natychmiast podjąć dialog z Trybunałem. Trybunał zobowiązał wczoraj Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia rozpatrywanej przez niego sprawy. W Trybunale toczy się postępowanie przeciwko Polsce z inicjatywy Czech, które uważają, że koncesja na działalność kopalni została wydana z naruszeniem unijnego prawa. Według strony czeskiej kopalnia negatywnie wpływa na poziom wód podziemnych na terytorium ich kraju. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że niebawem zostanie zaprezentowany nowy program inwestycji przeznaczonych na rozbudowę i modernizację dróg krajowych. Dodał, że program Polski Ład w połączeniu z Krajowym Funduszem Odbudowy przewiduje przeznaczenie na rozwój infrastruktury drogowej prawie 250 miliardów złotych. Do 2030 roku zrealizujemy ambitny program budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. To ponad 6100 kilometrów dróg ekspresowych, to ponad 2000 kilometrów dróg autostradowych. I to one zostaną zrealizowane dzięki środkom finansowym, dzięki realizacji założeń przyjętych w Nowym Ładzie. Minister Andrzej Adamczyk zauważył, że polski rząd w odróżnieniu od innych krajów europejskich jest przygotowany na wyjście z pandemii. Nie stoimy w blokach startowych z przygotowanym planem na wyjście Polski z kryzysu związanego z koronawirusem. Działamy już teraz i podejmujemy decyzje, żeby zapobiec konsekwencjom koronawirusa, podkreślił. Berliński Instytut Roberta Kocha sklasyfikował Wielką Brytanię jako strefę mutowania koronawirusa. Oznacza to, że wszystkie osoby przybywające ze Zjednoczonego Królestwa do Niemiec muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę. Powodem zmiany w klasyfikacji stanu zagrożenia epidemicznego na wyspach jest zaobserwowany tam ostatnio wzrost zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa. Osoby podróżujące do Niemiec podlegać będą dwutygodniowej kwarantannie, którą należy odbyć w całości. Zalecenie Instytutu Roberta Kocha ma zostać wydane jeszcze przed upływem świątecznego weekendu. Kampania szczepień wchodzi w decydującą fazę, wobec tego nie chcemy podejmować dodatkowego ryzyka, poinformowało biuro prasowe Kancelarii Federalnej w Berlinie. Zmutowany wariant wirusa B1617, który w ostatnich tygodniach rozprzestrzenia się w Indiach, jest uważany za szczególnie zaraźliwy. Zjednoczone Królestwo i jej byłą kolonię łączą do dziś intensywne kontakty gospodarcze i rozbudowana infrastruktura lotnicza. Wielka Brytania jest pierwszym krajem europejskim od wielu miesięcy, który w Niemczech został ponownie uznany za strefę mutowania koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pogarsza się pogoda w Beskidach, chociaż warunki turystyczne wciąż pozwalają na uprawianie pieszej turystyki. Temperatura waha się od 8 do 14 stopni w zależności od wysokości. Ratownik dyżurny GOPR Kacper Mrzyk ostrzega, że trzeba liczyć się z deszczem i wiatrem. Idzie to na front, który się ciągnie praktycznie aż do Wiednia. Przynajmniej przez kilka godzin w górach będzie występował opad deszczu, będzie trochę błota i cały czas w górnych partiach będzie dosyć silny wiatr. Natomiast widoczność na tę chwilę jest dobra. W wyższych partiach Babiej Góry czy Pilska wciąż mogą miejscami zalegać płaty śniegu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe. Miejscami burzom towarzyszyć może grad i wszędzie porywisty wiatr. Od 12 stopni nad samym morzem do 14 w centrum, 18 na zachodzie i 19 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, do czego może służyć tybetański grzybek, nazywany też grzybkiem japońskim. A o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tematem naszego spotkania jest kombucha, napój z fermentowanej herbaty. Moim gościem jest Mateusz Kuwał, który stoi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych kombuczowych marek w tym kraju. Witam serdecznie. Mateusz, muszę Cię spytać, jak się zaczęła Twoja przygoda z kombuczą, bo ja znam Ciebie jako DJ-a, którego spotkać można w wielu miastach w Polsce. Słyszałam Twoje sety w Lublinie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu chyba byłam na jednym. A teraz okazuje się, że produkujesz napoje, napoje kombucha, które właśnie można spotkać w kawiarniach i w sklepach w wielu miastach w Polsce, w Krakowie, w Poznaniu, w Lublinie, w Trójmieście. Jak to się stało, że swoje życie połączyłeś z tym niesamowitym napojem? Dokładnie. No, wszystko zaczęło się na jednej z przygód w Stanach, w Ameryce Północnej, ponieważ byłem tam kilka lat temu i się okazało, że kombuchę można spotkać dosłownie na każdym rogu. Jest tam wszędzie. Tak się zakochałem w tym napoju, w jego cudowności, jakby braku porównania do czegokolwiek innego, że postanowiłem od razu, jak wróciłem, że muszę zrobić to w Polsce, w Warszawie i zrobić swoją kombuchę. Ten napój jest bardzo niezwykły w smaku. Ja, dokładnie, szanowni Państwo, spróbuję Wam opowiedzieć o tym, jak taki napój smakuje, jeżeli nie mieli Państwo nigdy okazji go spróbować. Jest to napój na bazie herbaty, więc ma delikatnie herbaciany posmak, ale też troszeczkę octowy, kwaśny, delikatnie musujący, z całą gamą różnych aromatów, które są i występują też w tym napoju, bo może być on o różnych smakach. Czyli Mateusz, no bo tego napoju nie da się porównać do niczego innego, zakochałeś się w nim, to była taka wakacyjna przygoda, wakacyjna miłość, która przerodziła się dokładnie, w życiowy biznes. Dokładnie tak było. Znalazłeś tutaj w Polsce ludzi, którzy już znali ten napój, znalazłeś jakichś pasjonatów? Tak, chociaż nie było łatwo, ponieważ to jeszcze było bardzo ofowe wtedy. Tak naprawdę może była jedna firma, która się tym zajmowała. Znalazłem kilku frików, którzy już sobie fermentowali tą herbatę właśnie w domach, w piwnicach, na strychach, gdzie tylko się dało. Tak i... się podobno tworzy najlepszy rodzaj sztuki, dokładnie, więc taka dokładnie, sztuka. Dokładnie, taki inkubator po prostu kombuczowych. Pasjonatów, doznań powstał. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy potem połączyć jakieś nowe smaki, nowe herbaty. Znaleźliśmy sposób, jak to jakby zwiększyć jakąś produkcję, że można było się tym dzielić z innymi ludźmi. I tak od punktu do punktu coraz większe grono miłośników i jesteśmy tu teraz, gdzie jesteśmy 3 lata później. No właśnie, a za chwilę dowiemy się, jak taką kombuczę przygotować. Do rozmowy o tym niezwykłym napoju wracamy za chwilę. Thank you. choć w sumie oglądam cię tylko na zdjęciach, a twoi chłopcy z sąsiedztwa mogą spieprzać, żaden nie jest wart, by po twoich śladach deptać. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Kombucha jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. To napój przygotowany na bazie fermentowanej herbaty. Moim gościem jest Mateusz Kuwał, twórca jednego z brandów, jednej z marek właśnie tego napoju. Mateusz, to napój wydaje się dla niektórych totalną zagadką. Ludzie, którzy nie próbowali kombuczy, może nie do końca wiedzą tak naprawdę, co stoi za nazwą kombucha. Czas, żebyś zdradził przepis na ten napój. Możemy go kupić gotowego w sklepie. Dokładnie. A możemy go przygotować w domu. A możemy, jeśli mamy trochę czasu, to tak naprawdę każdy z nas może przygotować taki napój w domu. Wystarczy właściwie mieć grzybka, o którym wspomniałeś już wcześniej, tak zwanego skubiego, czyli Symbiotic Culture of Bacteries and Yeast, of Yeast and Bacteries, którego możemy tak naprawdę poprosić jakiegoś swojego znajomego, może napisać na jakimś forum, ewentualnie na portalu zakupić, gdy już go mamy w rękach. Wystarczy, że zagotujemy i zaparzymy odrobinę herbaty. Tak naprawdę wystudzimy do temperatury pokojowej, dosypiemy cukru, czyli pożywki dla tej naszego grzybka i przełożymy tą naszą mieszankę bakterii i drożdży do środka i nagle zadzieje się magia. Po kilku dniach uzyskamy świeży, gotowy do picia kombuczowy napój. Czyli tak naprawdę właśnie ten grzybek, to mieszanka żyjących w symbiozie grzybów i drożdży, dokładnie, które startują, zaczynają fermentację właśnie herbacianego napoju, nadając mu tych wszystkich aromatów i właściwości. Dokładnie. I właściwości, bo jest to bardzo zdrowy napój, o czym sobie na pewno jeszcze dzisiaj powiemy. Czas porozmawiać o proporcjach. Jaka proporcja herbaty do wody? Czy możemy przygotować to na bazie herbaty takiej z saszetki? Możemy czarnej, zielonej? Wolną herbatę, jaką tylko sobie wyobrazić tak naprawdę. Zieloną, czarną, czerwoną, rooibos, czy nawet yerbę, słyszałem ostatnio. Zaparzyć ją w ilości mniej więcej takich 4 torebeczek na każdy litr wody i następnie dosypać około 70 gramów cukru na każdy litr. I to powinno być idealną mieszanką na taki zaczyn, czy też starter dla grzybka matki, który później nam zacznie fermentować tą herbatę. Taki grzybek matka mogą Państwo bez problemu kupić w sieci. Dokładnie, wszędzie. A jakie są najlepsze warunki do fermentacji takiej kombuczy? Czy to jest zimna piwnica, czy lodówka, czy ciepły pokój? No przede wszystkim najlepiej byłoby to jednak było, żeby to było w ciepłym pokoju. Im wyższa temperatura, no, tym szybciej nam ta fermentacja przebiegnie. Myślę, że optymalnie to jest pewnie około 25 stopni, nie cieplej, nie chłodniej. I myślę, że takie 3, 4 do 5 dni fermentacji powinny zacząć już dawać pierwsze efekty. Polecam po prostu każdego dnia próbować odrobinę, czy poziom kwasowości już Wam odpowiada. Czyli im starsza, tym bardziej kwaśna, tym bardziej, taka octowa. Dokładnie, bardziej wytrawna, wtedy się zrobi, zje więcej cukru, więc będzie właśnie bardziej taka funky, bardziej wymagająca, co też nie każdy jeszcze, nie każdy lubi. Miłośnicy wody po ogórkach na pewno to polubią. Miłośnicy wody po ogórkach pewnie pokochają kombuczę, a ja próbowałam też znaleźć jakąś inspirację muzyczną dla nas dzisiaj, która pasowałaby właśnie do tego napoju i wymyśliłam utwór, który jest bliski mojemu sercu. Słucham go dosyć często. Yellow Moon The Neville Brothers teraz dla Państwa, a do rozmowy o kombuczy wracamy za chwilę. In my window, do you know something? Do you know something that I don't know? Did you see my baby walking down them railroad tracks? Ooh, you couldn't tell me. Some other arms, oh, with the girls. naszego dzisiejszego spotkania rozmawiamy o wyjątkowym napoju, fermentowanej herbacie z tybetańskim, japońskim grzybkiem, czyli o kombuczy. Oczywiście niektórzy z Państwa na pewno ją znają, a niektórzy może dzięki nam poznają. Moim gościem jest Mateusz Kuwał, właściciel jednej z marek kombuczy dostępnej na naszym rynku. Mateusz, dowiedzieliśmy się już, jak taką herbatę fermentowaną, jak taką kombuczę przygotować. Mhm. Czas poznać jej właściwości, bo jest to napój bardzo, bardzo dla nas zdrowy. To prawda. Kombucha zawiera bardzo dużo antyoksydantów i różnego rodzaju witamin, nawet witaminy C. Przede wszystkim super wpływa na pracę układu pokarmowego, poprawia krążenie w naszym organizmie, a także pobudza dzięki zawartej w herbacie teinie. Wyczytałam, że kombucha zawiera niesamowitą ilość prozdrowotnych składników, które świetnie będą wpływały właśnie na nasze dobre samopoczucie, no i na nasze zdrowie. Witaminy z grupy B, cynk, magnez, wapń, żelazo, kwas mlekowy, to wszystko substancje, które znajdziemy w tym napoju, czyli wychodzi na to, że powinniśmy codziennie pić taką szklaneczkę, czy właśnie ile tego napoju powinno się wypijać? Czy mogę od razu wypić pół litra takiej kombuczy i to teraz wpłynie na moje ciało zbawiennie? Szczerze, na początku polecam zaczynać od małych ilości. Nie każdemu też kombucha jest pisana, myślę, żeby zacząć od razu od wielkich dawek. Na początku ma szklaneczka 100 ml, zobaczyć jak organizm reaguje, a następnie później zwiększać dawkę. Myślę, że jest też delikatnie uzależniająca, bo wiem, znam ludzi, którzy wchodząc do lokalu od razu pytają się, czy jest kombucha, a w domu mają mnóstwo słoików z różnymi rodzajami tego napoju. No ja tak piję do 2 litrów dziennie, myślę nawet. No to już jest poziom zaawansowany. Dokładnie, advanced. Ekspert. Podczas naszego spotkania mieliśmy okazję przygotować właśnie kombuczę. Jeżeli są Państwo zainteresowani, jak to wyglądało i jak wygląda taki grzybek tybetański, o którym dzisiaj rozmawiamy, to zapraszam serdecznie do oglądania materiałów wideo, które będą dostępne na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. A do rozmowy o tym niezwykłym napitku wracamy za chwilę. Summer before last. My name's Mike B and I got a new name, and that new name is Larry. But my name is a rock, and then I got a new name, and my new name is Harry.

oraz właściciel jednego z brandów tego napoju dostępnego na naszym rynku. Mateusz, rozmawiamy o tym, że ta tajemnicza kombucha, która przestaje już być taka tajemnicza dla nas dzięki tobie. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, przynosi po mojej stronie. To napój przygotowany na bazie fermentowanej herbaty. Tak naprawdę jest to fermentowana herbata, ale ja podczas naszego spotkania próbowałam wielu smaków tego napoju. Jeżeli chcą państwo zobaczyć w ogóle, jak można przygotować taką kombuchę, to zachęcam bardzo serdecznie do oglądania materiału wideo z naszego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki już bardzo niedługo, tuż po zakończeniu naszej audycji. Mateusz, próbowałam kombuczy o smaku różanym, tropikalnym. Jakie macie smaki swojego napoju? No my w tym momencie mamy 5 różnych smaków. Tak naprawdę staramy się wprowadzać nowe każdego sezonu. Zimą oczywiście bardziej imbirowe, rozgrzewające, cytrynowe, latem z kolei tropikalne, czy z owoców leśnych na przykład. Mamy też jeszcze kilka innych w zanadrzu i cały czas eksperymentujemy tak naprawdę z różnymi rodzajami herbat i różnymi dodatkami, bo kombucha oczywiście świetnie smakuje sauté i to jest naprawdę cudowna rzecz do picia bez niczego, ale jeszcze lepiej smakuje, jak dodamy oczywiście i zrobimy na jej bazie różne drinki czy koktajle. Czy smak kombuchy zależy tylko i wyłącznie od tego, na bazie jakiej herbaty ją przygotujemy? No bo smak kombuczy zależy tak naprawdę od wszystkich innych rzeczy, jak z każdym różnym fermentem tak naprawdę. Zależy się od cukru, składników dodanych wcześniej, fermentacji, to w jakiej temperaturze się fermentuje, jak długo, w jakich warunkach. Naprawdę jest milion czynników, które ma na to wpływ. A jak wy dodajecie smak do waszego napoju? Czy to są jakieś soki, które dodajecie, czy to właśnie ten rodzaj herbaty? To są różne soki, które dodajemy pod koniec fermentacji, tak naprawdę, które łączą się z tą naszą bazową kombuczą i w procesie, w której powstaje właśnie ten nasz finalny już smak. Oczywiście cała reszta jest tajemnicą handlową, no, której ci nie mogę tutaj opowiadać. Ale tak to właściwie wygląda. To nie jest nic trudnego, czego nie mógłby każdy zrobić samemu sobie w domu, więc zachęcam wszystkich do własnego eksperymentowania, do odkrywania nowych smaków i do robienia z kombuczy takiego drinka, jakiego się lubi najbardziej. No właśnie, mówiłeś, że kombucha to świetna baza do przygotowania różnych koktajli, tych alkoholowych i tych bezalkoholowych. Warto ją serwować na zimno, a podczas naszego spotkania odkryliśmy, że świetnie łączy się z ziołami. Tak. Tak, zdecydowanie. Z ziołami, ze świeżymi owocami podejrzewam, na przykład jakieś rozbite truskawki czy maliny zalane taką kombuczą, podane na kostkach, lodu z gałązką rozmarynu. Na dzikiej plaży. Ja się rozmarzyłem w tym momencie. No, mam nadzieję, że państwo też się rozmarzyli, a dzięki naszemu spotkaniu zdecydują się na spróbowanie tego napoju, a jeżeli znają go państwo, to może na przygotowanie go w domu. Do rozmowy o niezwykłej kombuczy wracamy za chwilę. So long, I've been sleeping all alone, 'cause I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you. I miss your child. I've been waiting in the hall, I've been waiting for your call, and the phone rings. just a friend of mine saying, hey, hey, what's the matter with you, girl? We're gonna come around about 12 with some bad Puerto Rican dudes. Oh, they're gonna be just dying to meet you. We're gonna bring a case of wine and we're gonna mess around like we used to. People think I'm crazy. Stumbling on my feet, shuffling through the street, asking people, hey, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, oh, oh, oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy śnisz, odpowiedź znów masz. tuż przed sobą. I kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, odpowiedź znów masz tuż przed sobą. Że ja nigdy nie odejdę, nie. Próżno na znak jest czekać, próżno go szukać w rozmowach. Kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz. Niezwykła fermentowana herbata, która zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju, to temat naszego dzisiejszego spotkania, a moim i Państwa gościem jest Mateusz Kuwał, właściciel jednego z brandów tego napoju dostępnego na naszym rynku. Mateusz, odkrywasz przede mną i przed naszymi słuchaczami dzisiaj świat kombuczy. Dowiedzieliśmy się, jak niezwykle zdrowy jest to napój. Jak może być ciekawy, ile może mieć smaków niesamowitych i aromatów. Jak świetnie łączy się z owocami, ziołami. Mam nadzieję, że Państwo po przesłuchaniu naszej audycji chętnie przygotują taki napój w domu. Założę się, że nie jedna osoba, która lubi na przykład przygotowywać pikle albo kiszonki, będzie zainteresowana tym przepisem, bo kombucha to nie tylko napój. Ja jako szefa kuchni powiem, że to świetna baza do przygotowywania sosów czy winegretów, bo dokładnie, ma bardzo silny, octowy, kwaśny aromat, ale kombuchę można wykorzystać na wiele innych sposobów. To nie tylko branża gastronomiczna. To prawda. Coraz bardziej popularne w branży kosmetycznej stają się kremy właśnie z kombuchą ze względu na ich zdrowotne właściwości, czyli maseczki do twarzy, ale też przede wszystkim branża tekstylna, ponieważ coraz bardziej popularne jest tworzenie materiałów na bazie kombuchy, czy różnych opakowań na różnego rodzaju produkty, ze względu na bardzo łatwą biodegradowalność i przyjazność dla środowiska. Podejrzewam, że te materiały i opakowania produktu produkuje się właśnie z tego grzybka, o którym dzisiaj dokładnie rozmawialiśmy. Tak. Grzybek właściwie jakby w chemicznym sensu stricte jest po prostu celulozą tak naprawdę, czyli papierem, którego można używać właśnie dzięki temu w procesach produkcyjnych do wielu, wielu różnych rzeczy. Czyli nie dość, że zdrowa, że smaczna, inspirująca, to jeszcze zero waste, nieszkodząca naszemu środowisku, kombucha. Tak. Nic dziwnego, że jest taka popularna. Mam nadzieję, że podczas naszego wspólnego spotkania zaraziliśmy Państwa pasją do tego napoju. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie dzisiejsze. Dziękuję również za zaproszenie. I zachęcam Państwa bardzo serdecznie do oglądania materiału z naszego spotkania, podczas którego przygotowaliśmy właśnie ten napój, kombucze. I zachęcam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do słuchania kolejnej audycji Gorąca Płyta w sobotę o 12.05 w Radiowej Trójce. Dziękuję i pozdrawiam, Adriana Marczewska. Program trzeci.